بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري شرنا تانو من شهر الله المحرم مواك ويلف موجة من أربعين موجة katika darsa ya sharh muqaddimat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah il-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, fikia qawli al-musannif rahimahullah wal-imanu bil-qadari wal-imanu bil-qadar kuyamini قدر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ويميني قدر ننجوزو كتكنجوزو ذا إيمان كما في حديث جبريل لما سأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتونكم تؤمن صلى الله عليه وسلم أريبوليزو قوس قدر alipoulizwa kuhusu nguzo za imani akataja qadar kuwa ni miongoni mwa nguzo za imani. والقدر هو ما قدره الله وقضاه. قدر ni kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala na kukipitisha, kwa kitakuwa kitakuwa. وكتبه في اللوح المحفوظ ناك كيانديكا كتيكا اللوح المحفوظ. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. نمرتب دراجة زقواميني القضاء والقدر نئنه. المرتبة الأولى مرتبة كوانزا مرتبة العلم لمرتبة يقوامين العلم. هي علم أو هي درجة يقوامين علم نئيبي. قال: وهي أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي. يقوامين كوا الله سبحانه وتعالى نمجوزي أليجوا كلا كتو kwa ilmu ambayo haina mwanzo, azali. Alladhi huwa mausufun bihi daiman wa abada, sifa ya ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asifika nayo daiman wa abadan, tabakia kuwa ni sifa yake. Alima ma kana wa ma yakun, Allah subhanahu wa ta'ala ajua yale yaliyofanyika na yale yanayofanyika, bali na ajua yatakayofanyika katika mustakbal. Kadhalika ajua yale ambayo hayatafanyika, lau kama yatafanyika yatakuwa namna gani. Na haya tuliwahi kueleza katika baadhi ya vikao huko nyuma. Kwa hivyo martaba ya kwanza ya kuamini qadar nini? Al-ilm. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. مرتبة إن وجدكان كما الكتابة. وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما جرى ويجري إلى أن تقوم الساعة. نكواميني الكتابة مناك النيني نكوامينيك والله سبحانه وتعالى أم ينديك كتك اللوح المحفوظ كلا كلي تجيري na kile kinachojiri na kuendelea mpaka kitakaposimama kiyama. Kila kitu kimeandikwa. Hii ni martaba ya pili. Al-martaba thalitha martabatul mashi'a. Ni martaba inayojulikana kama al-mashi'a. وهي أن الله إذا شاء إيجاد هذا المقدر في وقته فإنه يوجده سبحانه وتعالى. نمشيئا هو الله سبحانه وتعالى أنا بتاكا ككفانيا كيويبو كيلي أليشوكي كديريا كوكاتي واكي باسي الله أتكفانيا كيويبو. فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاءه ولا يقع. هايوزكاني katika ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala kufanyike jambo ambalo yeye mwenyewe halitaki ama jambo ambalo hajalikadiria wala haliwezekani kutokea hilo jambo. Maadamu si yeye aliyekadiria, basi haliwezi kutokea mpaka atakapokadiria yeye Allah subhanahu wa ta'ala na atake liwepo. Al-martaba ar-rabi'a, martaba ya nne, al-ijadu wal-khalqu, ni martaba ya kuumba, kufanya kile kitu kiwe kisha kuwepo pale amekiumba. Fallahu khaliqu kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba wa kila kitu. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala sema na hali ya kuwa Allah amekuumbeni nyinyi na mnavyo vifanya vitendo vyenu pia aliyeviumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na akaumba kila kitu na akakikadiria kwa vipimo. Waqala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kwa hakika sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo, kwa makadirio yetu. وخلق او الله خالق كل شيء, الله ndiye muumba wa kila kitu. فالله الخالق جل وعلا خلق كل شيء مما كان ومما يكون. الله سبحانه وتعالى ndiye muumba عز وجل aliyeumba kila kitu katika vile ambavyo vilikuwepo na vile ambavyo vyafanyika sasa. Vyote aliviumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hathihi maratibu al-imani bil-qadai wal-qadar. Wewa haya martaba tuliyataja manne ndiyo maratib ya kuwamini al-qada wal-qadar. Waman jahada wahidatan minha, na yote ambaye atakanusha moja wapo katika martaba hizi nne, faqad kafara, huyo amekufuru. Qala ta'ala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, هذا هو اللوح المحفوظ. هاوتوكي مصيبة كتك أرض ولا كتك نفس زين إلا أمكوش أنلك وكتك كتاب قبلها تجاومب من قبل أن نبرأها, قبل المصيبة حتجاومب أي من قبل أن نخلقها. وهي مرتبة الخلق, إن مرتبة يكون با. إن ذلك على الله يسير, حكيك هايك والله نمبس. فالله خلق كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء, فهذا يسير عليه سبحانه وتعالى. الله أميوم با كلا كيتو نندي عليه كديريا كلا كيتو نكواندكا كلا كيتو إلي جامبو نسهاد يبسك وكي الله سبحانه وتعالى. ولماذا أخبرنا الله بذلك؟ كوانيني الله سبحانه وتعالى أتوانبيا من نهاية كوانيني عليه كيومبا kile kitendo ambacho chatokea cha kumuhuzunisha mwanadamu aliyekiumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Taja hikma, sema, qala likay la ta'sau ala ma fatakum, ili msihuzunike kwa kilichopoteeni. Idha asabaka shay'un, kwa mfano ukapatwa na jambo, wa alimta anna hadha biqada'i llahi wa qadari, ukajua kuwa hili jambo ni kwa qadar Allah subhanahu wa ta'ala, min qadiriyah, fala ta'sa wala tahzan, katika hali kama hii hupati huzuni. Liannahu la budda an yakun, kwa sababu ni lazima lile jambo litakuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alilkadiria, hauna namna. Kwa hivyo yapunguza ule huzuni kwa yule anayeamini qadara. Ama siyeamini qadara, ndiyo pale utamuna lau kama ingelikuwa hivi, lau kama ningefanya vile. Na wengine wanamsema, wasema I create my own destiny. Kwa hivyo yeye ana uwezo wa kujipangia mambo pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale yanapotokea kinyume na anavyotaka yeye, ndio mwanamtu apanda juu ya gorofa ajitupa chini ankufa. Kwa nini? Hata pia kwa kadara, kufulia mbali kwa kadara ile ambayo haiamini Allah subhanahu wa ta'ala. Waumini awakumbusha kuwa ule huzuni unaowapata ni kwa kadara. Kwa hivyo kule kuamini qadar kupunguza kidogo ule huzuni aliyokuwa nao Muislamu, akiwa yajua kuwa hili jambo ni lazima litakuwepo sababu Allah amelipanga. Thumma qala wala tafrahu bima ataakum, wala msijitape na kujiona kwa alichokupeni mkafanya kibri. Kwa hivyo wajua pia akikufungulia kuwa ni kwa nini? Kwa qadar. Kwa hivyo usijipige kifua ukajiona wewe mwerevu, kumbe ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tafrahu bima a'taakum faraha batarin wa asharin wa takabburin. Kwa faraha inayokusudiwa hapa ni ile ya kibri, ya mtu kujiona kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa, basi akawa kwa kupewa kwake kule afanya kiburi. Hatofanya kiburi muumini wa kikweli akijua kuwa hata kile alichopewa pia ni kwa kadari ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa kuwa yeye ni mwerevu au ana nguvu sana. Kwa kuna hikma kubwa katika makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Khairihi wa sharrihi, qala Sheikh al-Fawzan, Allahu qaddara kulla shay'in al-khair wa sharr, Allah amekadiria kila kitu, khairi na shari, wal iman wal kufr, wal hidaya wal dalal, kullahu min qadarillah, vyote hivi ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu qaddara kulla shay al khaira wal sharra wal imana wal kufra wal hidayata wal dalal, kullahu min qadarillah, vyote hivi ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min nahiyati khalqillahi lahu ghayru shar, ama tukiwa twatizama upande wa Allah subhanahu wa ta'ala kuumba kile kitu, tusema kuwa hii si shari, li'annahu khalaqahu lihikmatin, kwa sababu Allah ameumba kwa hikma hata ile shari. Wa innama huwa sharrun binisbati ila man waqa'a alayhi, ni shari ukielekea au ukitizama yule ambaye ataangukiwa na lile jambo. فالقتل والجراح والمكروهات كلها شر على من وقعت عليه, كواوا نشاري جراحا نشاري ركبت مجراحا مambo ya kuudhi moyo nishari, yote haya nishari kwa yule ambaye amepatwa nayo. وهي بالنسبه اليه سبحانه وتعالى ليست بشر, lakini kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala sio shari. بل من كماله سبحانه أنه خلق الخير والشر, katika ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala ameumba khairi na shari. لأنه من كمال الخلق سمني كتك وكمليف وكومبا فلا يقتصر على الخير فقط ولا على الشر فقط بل خلق هذا وهذا الله سبحانه وتعالى هكومبا خير بكياك أو شار بكياك بل أميومبا هيل نهيل وهذا من عجائب خلقه سبحانه وتعالى نكتك مامبو ياجابك تكومبا كواك الله سبحانه وتعالى وما خلق الشر إلا لحكمة نا الله كي ينبى شار إسبقوك وحكمة كوبس عن بنيك ما خلقه عبثا إنما خلقه ليبتلي به ويختبر الله كي ينبى شار نيقوزت لا بل أمي ينبى شار إلي كوان جناي وات أواب امتحاني ويعاقب به من يستحق العقوبة na muadabishe na kumadhibu na ile shari kwa yule anayestahili adhabu wal uqubatu sharrun ala man waqa'at alayhi na adhabu bila shaka ni shari kwa yule ambaye itamwangukia ile adhabu walakinaha adlun min Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni uadilifu fahiya binisbati ila Allah mahmuda kwake Allah subhanahu wa ta'ala kile kitendo cha kumadhibu yule mja muovu ni jambo sifiwa nalo li'annaha tunasibu al-mahall alladhi waqa'at alayhi kwa sababu yanasibiana na pale mahali ambapo imeangukia wa hiya 'adlun min Allah 'azza wa jalla fakama annahu yujazi al-muhsin fakadhalika yujazi al-musii yujazi al-muhsin bil khair wa yujazi al-musii bil sharr kwa hivyo alaykum salam ni uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala kama vile Allah subhanahu wa ta'ala huwajazi wema kwa wema kadhalika huwajazi waovu kwa uovu wao huyu mwema akamlipa khairi na huyu muovu akamlipa shari fahadha min adli subhanahu wa ta'ala fala yusawi baina almuhsin walmusi Allah subhanahu wa ta'ala haweki sawa wema na waovu fallahu khalaqa ash-sharra li hikmatin 'azima Allah ameumba shari kwa hikma kubwa sana li'adlin minhu subhanahu wa ta'ala wallahi law kama mja atajua ile khairi iliyoko ndani ya ile shari anayoiona angezidi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja maneno kama Ibn Qayyim rahimahullah لو علم العبد لو كما منجا اتجوا كيف يدبر الله له اموره نمنا الله انا بمپانجيا يي مambo yake ile shari inampata namna Allah anavyopanga khair ndani yake moyo ladhaba qalbuhu mahabbatan lillahi ta'ala moyo wake ungeyayuka kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni mangapi katika mambo ambayo sisi tuliyaona ni shari Allah akajalia khairi ndani yake mangapi na wewe jiangalie katika maisha yako utaona kuna mambo kadhaa wa kadha ulikuwa wewe ukiona ni shari Allah akajalia khairi ndani yake fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allah fihi khairan kathira waweza kuchukia jambo lakini Allah ndani yake akajalia khairi kubwa sana na kadar ni siri ya nani Allah subhanahu wa ta'ala lakini hata ile shari unaona mbele ya macho yako kuwa ni shari kuna khairi kubwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo ndani yake hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala فيجب الايمان بالقدر خيره وشره نواجب كيمين قدر خيرك وشرك لا يؤمن بالخير فقط اسيامن خير بكياك بل يؤمن بالخير والشر بل يؤمن بالخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى خيرنا شر يوتي يتوقع الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس اليك لكن الى الشر حينسبشك الله سبحانه wa ta'ala, pamoja na kuwa yeye ndiye aliyekadiria. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika ile shari aliyokadiria ndani yake muna nini? Muna khairi. Ndiyo maana hainasibishi kwa yeye shari. Ni shari ikitizama upande wa yule ambaye imemwangukia, lakini kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni khairi. Qala hulwihi wa murrihi wa kullu dhalika qad qaddarahu Allah rabbuna wa maqadiru al-umuri biyadihi wa masdaruha an qada'ihi. Qawlu al-musannif rahimahullah hulwihi wa murrihi ay 'ala al-'ibad. Hulwun wa murrun min jihati al-'ibad. Qadar kuwa tamu au chungu ni ukitizama upande wa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fashar murrun wal khair hulwun. Shari ni chungu kama vile khairi ni tamu. Kulluhu min Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi vatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqa al-mutabaddat li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Allah ameviumba hivi vitu viwili ambavyo viko dhidi, kimoja ni dhidi ya kingine, kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tu'rafa qudratuhu wa mashi'atuhu wa hikmatuhu subhanahu wa ta'ala, mpaka ijulikane uwezo wake na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dhalika qad qaddarahu Allah rabbuna ay al-khayru wash-shar huluhu wa murruhu kulluhu qad qaddarahu Allah rabbuna. Zote hizi Allah ndiye amezikadiria, ni khairi na shari, tamu chungu, aliyekadiria ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maqadiru al-umuri biyadihi. Qala Sheikh al-Fawzan, fa kullu maqadiru al-umur biyadi Allah subhanahu wa ta'ala. Makadirio ya vitu vyote, makadirio haya yote yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa hunaka shay'un bighayri qadari Allah. Hakuna chochote kinachotokea bila ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqulu al-mu'tazila. Mu'tazila watu waajabu sana. Mu'tazila wasema alladhina yaqulun inna Allah ma khalaqa illa al-khayr wa amma ash-shar innama al-'abdu huwa alladhi khalaqahu fa khalaqa al-kufra wal-ma'asi. Mu'tazila wao wasema kuwa Allah ameumba khairi peke yake, ama shari, shari yaumbwa na mja. Kwa hivyo kufru na maasi aliyeumba nani? Ni mja, wala sio Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-qadariyya wakaitwa ni majus hadhihi al-umma. Kwa nini wameitwa majus? Kwa sababu majus wao waamini kuwa kuna Mungu wa khairi na Mungu wa shari. Mungu wa khairi ni nuru na Mungu wa shari ni giza. Kwa hivyo wakathibitisha waumbaji wawili. Kadhalika mu'tazila. Mu'tazila wamethibitisha, wathibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba khairi. Shari wasema shari imeumbwa na mja. Kwa hivyo mu'tazila wamethibitisha waumbaji wangapi? Wawili. Wamethibitisha kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wamethibitisha kuumba kwa kiumbe, wal'iyadhu billah. Haini itikadi chafu sana. Wayakuluna hadha min babi tanzihi lillahi bizamihim. Alafu wadai kuwa hii ni katika hali ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum ma arafu hikmat Allahi jalla wa ala fil makhlukat wayakisunahu ala khalqihi. Wahadha batilun. Sama mu'tazila hawafahamu hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba kwake, wakamkisia mula wao na viumbe, na hili ni jambo la batil. Fal mu'tazilatu yukhrijuna al-kufra wash-sharra min al-qada'i wal-qadar. Mu'tazila wasema kufr na shari haiko katika qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kuna uwezekano katika huu ulimwengu kufanyika jambo ambalo Allah halitaki, kwa kauli ya nani? Mu'tazila. Katika ufalme wa Allah, Mu'tazila wathibitisha kuwa kufanyika mambo ambayo Allah hayataki, na hii si kweli, ni kauli ya batil. ويقولون إن العبد هو الذي يوجد هذه الأشياء ويأتي بها استقلالا دون أن يقدرها الله عليه. نواو سيما معتزلة يكوى مجا ndiye anayefanya viwepo vitu hivi, ye mwenyewe istiqlalan, bila ya kukadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فمقادير الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى, مقاديره يا مambo yote yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا, الله ameumba kila kitu subhanahu wa ta'ala na akakadiria kwa vipimo. قال ومصدرها عن قضائه فلا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله ولا يحصل شيء لم يقدره الله, هايوزكاني كفانيكا جامبو أمبالو هاكولي كديريا الله سبحانه وتعالى. نهين ديو إيمان إيمان وليونايو أهل السنة والجماعة, والله المستعان. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.